te samo jedno usmiraju dana. Bos onoga kad si pošla, vedra nasmejana. Bos onoga kad si pošla, vedra nasmejana. Bos onoga, mila moja, imena ja ne znam tvoga, a moje srce tebe traži. Bos onoga, bos onoga, a moje srce tebe traži. Bos onoga, bos onoga. Samo maštam, a ljubav svu cveta. Odal ću te opet svesti i oda leta. Odal ću te opet svesti i oda leta. Bos onoga, mila moja, imena ja ne znam koga, al moje srce tebe traži. Da još jednom vidimo sve u tvojim očima, da još jednom vidimo sve